Talaga yatang wala ng pag-asa upang ako'y iyong ibigin pa. Paano mangyayari kayong ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman siyo'y may lagi na lamang sa aking isipan. Sana ito'y iyong maramdaman. Masabi ko na sana na minamahal kita. Dun mo lang malalaman pag-ibig ko'y hanggang. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di pa rin na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Totoo lahat ng iyan, sana ako'y nang angarap na lang. Masayang man yan ay pangarap lamang. Di naman ako ganong masasaktan. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di pa rin na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Naman kita.